سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے قبل ناشتہ کرتے تھے اور عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب نماز عید پڑھ لیتے تو گھر لوٹ کر دو رکعت ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2873، مسند احمد۔